yanayoingia fil ardhi katika ardhi, wama yakhruju minha, na yale yanayotoka humo katika ardhi, wama yakhruju, na yale yanayotoka minha humo katika ardhi. Ya'lamu ma yaliju fil ardhi, anayajua yanayoingia katika ardhi, wama yakhruju minha, na yanayotoka humo katika ardhi, wama yanzilu minas samaa, na anayajua yale yanayoteremka kutoka mbinguni, wama yanzilu, na yale yanayoteremka anayajua, minas samai, kutoka mbinguni, wama yaruju fiha, na yale yanayopanda, yaruju, yanayopanda fiha humo huko mbinguni, wama yanzilu minas samaa, na Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yanayoteremka kutoka mbinguni, wama yaruju fiha, na yale yanayopanda huko, wahuwa, naye Allah subhanahu wa ta'ala, makum, yuko pamoja nanyi, aina popote ma kuntum mnapokuwa, wahuwa makum, naye yuko pamoja nanyi, aina ma kuntum, popote mnapokuwepo, asiye Allah subhanahu wa ta'ala yuko naye, wahuwa makum, naye yuko pamoja nanyi, aina popote ma kuntum mnapokuwepo, wallahu bima ta'amaluna basir, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye, bima ta'amalun, kwa yale mnayoyatenda, basirun, anaona, wallahu bima ta'amaluna basirun, ni Allah, yale mnayoyatenda yote, bima ta'amalun, basirun, anaona, bimaana anayafahamu na kuyajua. Naam, aya hii ni miongoni mwa aya ambazo zilizokuja zikaeleza utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kuhusu kuumbwa kwa mbingu, uumbaji wake wa mbingu na ardhi, na ameziumba katika hali gani, katika muda gani. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaeleza ujuzi na upana wa elimu yake, jinsi yale ambayo yanaingia katika ardhi, yanayotoka, yanayoteremka kutoka mbinguni, na yanayopanda huko. Ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake rahimahullah, yukhbiru ta'ala an khalqi samawati wal ardi wa ma bainahuma, Allah subhanahu wa ta'ala anahabarisha katika aya hii kuhusu kuumbwa kwa mbingu na ardhi na vile vilivyomo baina yake, na vimeumbwa fi sittati ayamin, katika siku sita. Thumma, kisha akhbara, akakhabarisha ta'ala bi ala al-arsh ba'da khalqihinna, baada ya kwamba ameshaumba mbingu na ardhi, akafahamisha kwamba Allah yeye kadistawa, kadistakarra, katika arshi yake, yuko juu ya arshi ya mustakir, baada kumba mbingu na ardhi. Naam, taban Ibn Kathir yeye akawa amefupisha kidogo, anasema wakati wakati takaddama al-kalamu ala hadhihi al-aya wa ashbahuha fi surat al-a'raf bima aghna an i'adatihi ha huna, anasema maneno mengi tushazungumza kuhusu aya hii na zinazofanana aya kama hii, ambao ukirudi katika sura al-A'raf, al-A'raf tumeelezea maelezo marefu, hakuna haja ya kurudia tena hapa. Hivi ndivyo ambavyo alipokuwa yeye Ibn Kathir amekariri, ametoa maelezo haya kwa ikhtisar, lakini sisi tutatoa maelezo kwa ufupi, pamoja na kwamba tayari tafsiri ya aya kama hii nyingi sana nyuma zishaelezwa, na hasa katika sura hii, sura al-A'raf, Na maelezo tutakayotoa sisi leo hapa yatakuwa ni maelezo kama itakuwa watu wafuatilia durusu katika masjidi hii, somo la akida, namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa amekaa katika juu ya arshi yake, na vipi watu wanaoweza wakaleta tawili juu ya suala la istiwa, yani tafsiri zilizokuwa si sahihi kwa mujibu wa akida ya salafu salih. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard, yeye ndiye ambaye aliziumba mbingu na ardhi, fi sittati ayamin, katika nyakati sita, katika siku sita, ayamin. Hizi siku alizozitaja Allah katika aya hii ni siku hasa, kama vile ambavyo wafasirina walivyofasiri, mfano tafsiri ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, yeye amesema kwamba katika hizi sittati ayamin, awaluha yawmul ahad wa akhiruha yawmul jumaa, siku sita hizo ya mwanzo ni siku ya Jumapili na ya mwisho ni siku ya Ijumaa. Kwa hivyo ukizihesabu hapa patapatikana siku sita. Kwa hiyo ni siku hizi ambazo tunazozifahamu. Na kama Sheikh Fauzan hafidhahullah, siku hizo sita, fi sitati ayamin hiya al-ahad wal-ithnain wal-thulatha wal-arbi'a wal-khamis wal-jum'a, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis na Ijumaa, fi sittati ayami, katika siku sita. Kwani masiku haya ambayo mimi na wewe tunafahamu ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi, kwa masiku hayo sita. Sasa uumbaji huu wa mbingu na ardhi kwa siku sita, Allah subhanahu wa ta'ala akawa akatupa maelezo ya ziada kwamba ndani ya hizi siku sita, siku nne akaumba ardhi na siku mbili akaumba mbingu. Haya tunayapata katika surati Fussilat, kama vile Sheikh Muhammad Saleh Tamim rahimahullah alivyokuwa akisherehesha aqidatul wasatiyya ya Ibn Taymiyyah, akawa ameeleza kama ifuatavyo. Fi sittati ayamin, anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, yani Allah amezumba mbingu na ardhi kwa siku sita, anasema wa muddatu hadhihi alayam ka ayamina allati na'rif, na muda wa masiku haya ni kama hizi siku zetu ambazo tunazozijua. Kwa hiyo hakuna kwamba kuna siku nyingine ambazo zilikuwa sio hizo. Na akasema li anna Allah subhanahu wa ta'ala zakaraha, Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja masiku haya munakkara. Munakkara kwa maana ni nakira, fatuhmalu ala ma kana ma'rufan, hakuzispecify yeye mwenyewe kwamba siku sita hizo siku moja ni sawasawa ya kuumbwa kwa mbingu na ardhi ni sawasawa na miaka 1050 ya duniani. Allah hakuweleza hivyo. Kwa hiyo kwa sababu masiku tunayofahamu sisi, basi ndo hayo hayo. Sheikh Uthaymeen anasema kwamba naam, bila shaka tuhmalu ala ma kana ma'rufan, yale ambayo tunayajua basi itakuwa ndo hayo hayo. أول هذه الأيام يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. سيكو الجمعة بيلي وكسيكو الجمعة سيكو ستة. كبو هذه بيزو سيكو أمبازو وفسرين ومزفسيري كما ستة أيام من بمانا سيكو هذه وانزي الجمعة بيلي فك الجمعة. أكسيما شيخ عثيمين رحمه الله منها katika hizo siku sita hizo, arba'at ayyamin lil ardh, siku nne Allah ameumba ardhi, arba'at ayyamin lil ardh, akawa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba ardhi kwa siku nne, wa yawmani, na siku mbili zilizobakia, lisamaa, akawa ameumba mbingu. Na ushahidi ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surati Fussilat aya nambari 9 mpaka aya nambari 12, qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan dhalika rabbu al alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha wa lil-ardi tawwan aw karhan qala atayna ta'i'in faqadahunna sab'a samawatin fi yawmin. Surati Fussilat aya nambari 9 mpaka aya nambari 12. Naam, taban maelezo haya ambayo Sheikh Uthaymeen rahimahullah ameeleza kwamba uumbaji wa ardhi ni kwa siku nne na uumbaji wa mbingu kwa siku mbili yanatokana na aya hiyo tuliyotaja. Lakini tukitaka maelezo mazuri zaidi, tutanukuu katika tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah. Yeye akawa ameleta upambanuzi uliokuwa mzuri zaidi kama hujafahamu. Ameandika Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema khalaqal ardh fi yawmayn, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu, ameumba ardhi kwa siku mbili, yani yawmul ahdi wa yawmul ithnain. Ibn Taja sasa ameumba mbingu kwa siku mbili, yani siku ya Jumapili na siku ya Jumatatu. Kwa hivyo hizo mbili tayari. Kisha waja'ala fiha rawasiya min fawqiha, Allah subhanahu wa ta'ala baada kuumba mbingu na ardhi kwa siku, baada kuumba ardhi kwa siku mbili, akaweka juu ya ardhi milima, na wabaraka fiha, akaibarikia humo, na vile vile waqaddara fiha aqwataha, akakadiria riziki zake, yale yanayohitajika kwa viumbe, fi arba'ati ayyamin, wa siku nne, sawa'an lis-sa'ilin, wa yule ambaye atataka kujua. Basi taban hapa panajieleza imani ya kwamba siku mbili Allah subhanahu wa ta'ala aliumba tu ardhi, baadaye akaweka juu ya ardhi milima, akakadiria mahitaji yote ya viumbe katika ardhi kwa siku mbili nyingine. Kwa hivyo hizo zikawa ni siku nne zilizoumbwa ardhi, na siku mbili nyingine ambazo zinakuja sasa, kwa maana siku zile zilizotimia sita, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn, aya nambari 12, ay fafariqa min taswatihinna, Allah subhanahu wa ta'ala akamaliza kuziumba mbingu fi yawmayn, kwa muda siku mbili, na hizo zikawa ndio siku za mwisho, ay akhirina wa huma yawmul khamis wa yawmul jumaa, siku ya alhamisi na siku ya jumaa. Mumana maana yake ni kwamba kwa mujibu wa tafsiri ya Kathir, siku mbili alizoziumba Allah ardhi ilikuwa ni yawmul ahadi wa yawmul ithnain, na siku mbili ambazo aliweka juu yake milima na akajaalia al-arzaq itakuwa kwa maana itoe Jumapili, Jumatatu, bi maana itakuwa yawmu thulatha wa yawmu al-arbi'a, siku nne hizi. Na siku mbili alizoziumba mbingu ni yawmu al-khamis wa yawmu al-jum'a. Hivi ndivyo ambavyo wafasirina walivyofasiri katika aya hii kuhusu namna gani Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba mbingu na ardhi katika siku hizo sita, kama ambavyo tunaposoma katika tafsiri yetu. Huwa alladhi, yeye ndiye ambaye, khalaqa as-samawati wal ardh, ameziumba mbingu na ardhi, fi sittati ayamin, katika siku sita, kama ambao tulikuwa tumeelezea. Siku sita hizi tunafahamu ya kwamba katika wiki kuna siku saba. Wiki yani al-usbu' sab'ati ayyam, kutabakia siku moja. Siku hii moja ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa na maana amepumzika au amekuwa katika hali ambayo ya kuchoka akawa ana take rest. Hakuchoka Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Qaf aya nambari 32, anasema walakad khalaqna samawati wal ardi wama bainahuma fi sittati ayamin wama masana min lughub, na tumeziumba mbingu na ardhi na vilivyomo kati yake kwa siku sita kama tulivyozieleza, lakini hayakutugusa machofu, hatukuchoka. Wama masana min lughub. Kwa hiyo nadharia ya kusema kwamba subhana wa ta'ala kaumba siku sita mbingu na ardhi kwa muda huo, hata hii siku ya saba kachoka au kapumzika, amna. Hii ni nadharia potofu, na nadharia hii ameitaja Qatada katika tafsiri yake. Anasema kwamba waqala Qatada qalat al-yahudu alayhim la'in Allah, mayahudi laana za Allah ziwe juu yao, wamesema hivi khalaqallahu as-samawati wal-ardha fi sittati ayamin thumma istaraha fi al-yawmi as-sabi'i, mayahudi hao. Kwa hiyo concept ya kwamba Allah ameumba mbingu na ardhi kwa siku sita na siku ya saba akapumzika, hii chimbuko lake ni kutoka kwa mayahudi, kwamba ameumba mbingu na ardhi fi sittati ayyam, katika muda siku sita, na yawmu as-sabi'i, siku ya saba istarah, akatake rest. Allah akawajibu katika aya hii anasema Qatada ya kwamba wahum yasumunahu yawma raha, ndiyo mayahudi wanasema siku hii ni siku ya mapumziko, siku ya holiday. Fa anzala Allahu ta'ala, Allah akateremsha aya hii takdhibihim, kwa kuwagombeza na kwa ni urongo, si kweli kwamba Allah amepata machofu baada ya kuumba kwa mbingu na ardhi kwa siku sita. Kwa ile siku ya saba ambayo ndio yaumu sabti, siku ya Jumamosi, Allah akapumzika. Hii ni kauli za Kiyahudi, ni kauli ambazo Muislamu haifai akawa amejifananiza na Mayahudi, kama Allah bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema katika baadhi ya maana ya hadithi hizi zake kwamba khalifu al-yahudi wa an-nasara, yepusheni, yani msiwe mko sawa na Mayahudi na Manasara, kuweni kinyume chao. Mayahudi na Manasara wao wachukua siku ya Jumamosi kwamba ndio siku ya mapumziko. Kwa nini? Kwa sababu Allah ameumba mbingu na ardhi kwa siku sita, Jumapili mpaka Ijumaa, Jumamosi akapumzika. Ni itikadi potofu kwa Muislamu akaibeba katika fikra yake kwamba Jumamosi ni siku ya mapumziko. Muislamu anatakikana aelewe tu kwamba masiku yote ni masiku, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuyagawanya masiku hayo sita haikumaanisha siku moja hiyo alikuwa amepumzika baada ya kuchoka. Wabil asifu shadid, ni katika tunasema masikitiko makubwa, baadhi ya waislamu wanajitafakhar kuona kwamba leo Jumamosi bwana tunapumzika kidogo. Sasa sisi tunakwambia utakuwa umefanana na Mayahudi na utakuwa ndo kama wao, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu, lazima uwe against, kinyume chao. Na hii ni baadhi hata ya nchi za Kiarabu wamelielewa. Mara nyingi nchi za Kiarabu siku ya Jumamosi ndo inaanza kama ndo ile ile mwanzo wa wiki. Wanaanza Jumamosi makazini, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis. Ijumaa wanapumzika nayo, lakini nayo pia Ijumaa kupumzika haina dalili katika Qur'ani wala Sunna. Ikawa Muislamu akasema basi kama itakuwa Jumamosi haturuhusiwi kupumzika, tutajifananiza na Mayahudi, basi tutachukua Ijumaa siku yetu tupumzike, nalo pia nalo halina dalili. Nakumbuka hili tushalieleza zamani katika durusu zetu, lakini moja katika hoja kubwa tunaitumia ni Sheikh Muhammad Nasir bin Albani rahimahullah katika kitabu chake kinaitwa Al-Ajwiba An-Nafi'a. Ukifungua Qur'an mpaka kuendelea 63, ameandika zile bid'a za siku ya Ijumaa. Wa ilayka al-ana ma wa'adnaka bihi min bid'a al-Jum'a, tunakuletea sasa orodha ya mambo ya uzushi katika siku ya Ijumaa. Fa aqul, nasema hivi, yani Al-Albani rahimahullah, la kwanza akaliweka hilo. La pili ambalo ndio mahali shahidi akasema ittikhadhuhu yawm utla, kuifanya siku ya Ijumaa kuwa ndio siku ya mapumziko, holiday. Ikawa Muislam asema bwana leo mimi asifungui duka kama mfanya biashara nini, leo Ijumaa bwana Islam tunapumzika pumzika. Kama mtu ana ofisi basi siku ya Ijumaa ndio hendi ofisini, leo Ijumaa leo bwana wache pumzike. Nalo hilo litakuwa ni uzushi katika dini. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam haijatokezea kwamba mtume siku ya Ijumaa akawa alala tu. Alio Ijumaa leo. Haijatokezea salafu sale wakawa alala tu. Hawalimi, hawachungi, hawafanyi biashara leo Ijumaa leo. Wewe umezusha. Ndio Shekhe Al-Albani akasema huu ni uzushi, kwamba mtu kuifanya siku ya Ijumaa kwamba ati ni siku ya holiday yake, ya mapumziko yake katika hali kama hii. Ndugu zangu wa Islam, nafikiri moja katika jambo la msingi ambalo tunalifaidika nalo, umbwaji wa mbingu na ardhi kwa siku sita, na siku ya saba, yani kwa maana ile siku ya Jumamosi, haimaanishi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amestarehe, amechoka, kama aya ilipokuja wa mama sana min lughub. Na vile vile tunastafidi kwamba hata Ijumaa nayo Muislam hakuna dalili ya kuifanya kwamba ndio siku ya mapumziko yake, akawa yeye yuko katika utla ambayo ameitengeneza mwenyewe. Huwa alladhi, yeye ndiye ambaye khalaqa samawati wal ardhi, ameziumba mbingu na ardhi, fi sittati ayamin, katika siku sita, kama vile ambavyo tulivyokuwa tumeelezea katika kwa ufupi tu katika tafsiri hiyo ya siku sita. Thumma, kisha baada ya kuumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita, thumma istawa, kisha Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh, istawa. Na hapa vile vile ni moja katika sehemu muhimu sana katika masala ya aqida, kuhusu masala ya istiwa ala al-arsh. Kwa wale ambao wanafuatilia au walikuwa wakifuatilia sana durusu zetu hapa, swala hili walillahi alhamdu tumelizungumza kwa kirefu sana tangu tulipokuwa tukisoma aqida tutahawiya, ambayo taaliq yake ilitolewa na Sheikh Muhammad Nasir bin Albani rahimahullah. Na vile vile tukaligusia jambo hili katika aqida tulwasatia ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, na vitabu vingi vinginevyo vimezungumzia habari ya istiwa ala al-arsh. Lakini kwa faida tutakariri tena kidogo, ili tupate kujikumbusha yale ambayo ni muhimu sana katika akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Naam, tutamwangalia vile vile Sheikh Uthaymeen na mashekhe wengine wao wanatufidisha nini katika suala hili la istiwa'u, maana ya Allah subhanahu wa ta'ala thumma istawa 'ala al-'arsh. Tukianza na kauli ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema thumma istawa 'ala al-'arsh, al-'arshi tumeeleza kwa kirefu, lakini wa ahlus sunna wal jamaa, ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi anna Allah ta'ala mustawi 'ala 'arshihi istiwa'an yaliqu bi jalalati jalalihi wa la yumathilu istiwa'a al-makhluqin. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya 'arshi yake, na kukaa kwake, kuweko kwake juu ya arshi tukufu, basi kuna mwelea mwenyewe, yani yeye anajua mwenyewe yuko vipi, hakufananizi na viumbe, kiasi ambacho ikawa mtu akafanya imagination, ikawa anaona kama Allah amekaa katika arshi yake. Kwa hivi jambo hili ni jambo ambalo Sheikh Uthaymeen anasema wala yumathilu istiwa al-makhluqin. Fa in sa'alta, na kama ukiuliza, ma maana al-istiwa indahum, hawa ahlu sunna wal jamaa wanaifasiri nini hii istiwa kwa wao? Anasema Sheikh, fa maanahu al-uluu wal-istiqrar. Maana ya istiwa iliyokusudiwa thumma istawa al-arsh ni al-ulu, yani ala juu, al-istiqrar yani kusettle, kusettle yani kawa kama mtu mathalan kwamba amesettle, yes, makazi yamejikita. Allah subhanahu wa ta'ala amejikita juu ya arsh yake. Waqad urida an salafi fi tafsirihi arba'at ma'anin, imepokewa kwa salafu salih tafsiri hii ya thumma istawa ala al-arsh kwa maana nne. Al-awwal, ukisema istiwa kwa maana ya kwanza ni ala, wathani na maana ya pili ni irtafa, wathalithi saada, warabi istaqra. Maana hizi nne ndizo ambazo salafu salih wameifasiri hii istiwa'u ala al-arsh, bimana ala al-arsh, bimana irtafa, bimana sa'ada, bimana istaqarra. Maana zote hizi ni maana ambazo zinazokubalika kwa sababu ndivyo zimefasiriwa na salafu salih. Ama kwa hakika anasema Sheikh Uthaymeen, wafassarahu ahlu ta'til بأن المراد به الاستيلاء. أهل تعطيل من هم؟ أهل تعطيل نوالي واتو أمباو ونفسير القرآن وإما كتمية رأي زاو أكيل زاو فسيبنا كرودي كأقوال ذا سلف الصالح أو قوضي يمتوم صلى الله عليه وسلم أو قرآن فقرآن تقل يعني وميلت مواز منك سانا كتك تفسير زاو يعني فكرة زاو. تسا أهل تفطيل واو ومفسير منه استواء مناكن كتوالا تفسيره سيسهيه ونيني كسبب هيدا فكليه وكتوك كسلف كسوالي. أكسيم الشيخ وثيمين يقوم بأنغاليا ونستدل وكيوليزا ونيني منسيما thumma istawa ala al-arsh, wanafasiri kisha Allah akatawala juu ya arsh. Bwana tafsiri imeipata wapi nyinyi? Wao wanajibu hivi, wanasema hivi, faqalu innana nastadillu biqawli ash-sha'ir, tunastadilli na kauli ya mshairi mmoja katika ubeti wake aliposema qad istawa basharun ala al-iraq min ghairi sayfin au damin mahraq. Kuna mtu aliitawala Iraq. Baadhi ya tafsiri wakasema huyu ni Ibn Marwan aliitawala Iraq, kad istawa ala al-Iraq angalia ubeti huo kwamba kad istawa, bila shaka alitawala basharu mtu ala al-Iraq, alitawala Iraq min ghairi saif, pasipo na kupigana panga au kumwagika kwa damu. Kwa hiyo akasema huoni kad istawa, alitawala kwa hivyo thumma istawa ala al-arshi, manake ni kwamba kisha Allah akatawala juu ya arshi. Naona tafsiri hizo zilizokuja. Shekhe anasema hawa wanasema wa hadha baitun min rajulin arabi, yani ubeti huu ni ubeti wa mtu ambaye anajua Kiarabu. Kwa hiyo kwa maana hiyo na sisi tunachukua kwa tafsiri hiyo. Tafsiri hii kusema kweli haikubaliki, ni tafsiri ambayo imepingwa na wanazuoni wote, na hususan Sheikh Uthaymeen akasema haikubaliki kwamba istiwa kwa maana ya istaula, utawala, kwa sababu zifuatazo, kwa hoja zifuatazo. Kwanza anna qawlahum hadha mukhalifu li dhahiri an-nas, kwamba kauli yao hii kwa Allah thumma istawa ala al-arsh, akatawala al-arsh, imepingana na udhahiri wa maneno yale yenyewe, imepingana kabisa kabisa katika hali hiyo. B ni muhalifu li ijma'i sahaba wa ijma'u salaf, ni kauli hiyo inapingana kabisa na maswahaba wote, hakuna sahaba alufasiri thumma istawa ala al-arsh, maana yake ni kwamba Allah akawa ametawala kisha katika arshi, hakuna sahaba alufasiri hivyo. Kisha anasema hoja ya tatu kwamba tafsiri hiyo si sahihi, annahum lam yurad fi lughati al-arabiyya anna istiwaa bimaana staula, katika lugha ya Kiarabu haina maana istiwa, ina maana istaula, kutawala. Na vile vile walbaitu alladhi ihtaju bihi ala dhalika la yatimu bihi istidal, na ule ubeti waloegemea hawezi kuwa ni hoja kuthibitisha kwamba Allah thumma stawa kisha akatawala kwa kutumia ushairi, mtu katunga shairi. Kwa hivyo haya ni maelezo mengi kabisa ambayo kama tulivyosema nyuma tulizungumza kwa kirefu katika swala hili. Kwa hivyo hii ni kama tunawakumbusha tu watu. Kisha Sheikh Fawzan vile vile katika maelezo yake anasema katika sharhi ya aqidatu lwasatiyya haya, وقد أريد إثبات استواء الله على عرشه في سبع آيات من كتاب الله, كتك كتاب إن شاء الله إذن فتكانيوا سهم سابع أو آية سابع إذن زيلزي مسألة فنبا الله قد استوى على العرش, يعني يوكو جوية أرش أم استقر جوية أرش ياكي معنيه سابع كبسا, كلها قد أريد فيها إثبات الاستواء بلفظ واحد, يعني آية زوتي زمكوجة ولفظ موجة ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش. أنا سيما شيخ فوزان كم تزام وكيكيد أهل السنة والجماعة, فهو نص في معناه الحقيقي لا يحتمل تأويل بمعنى آخر, طب هي نما أنا أبا يلقوا نيو حقيقها سأ kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, na sio tawili ya kimaana kwamba Allah ametawala, ni hakika hasa. Akasisitiza Sheikh Fawzan anasema wal istiwa'u sifatun fi'il thabitatun lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalalihi kasa'ir sifati, na suala la istiwa ni sifa ya fi'iliya, fi'iliya yani kwa maana ni sifa ya kitendo ambayo imethibitika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kitendo cha kukaa juu ya arshi yake hiki ni kitendo ambacho kitendo hiki mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala inamuelea. Kwa Kiswahili sisi haturuhusiwi tukatia ndani yake fikra za aina zozote. Walahu fi lughati al-arab arba'at ma'anin, neno hili istiwa katika lugha ya Kiarabu lina maana nne: ala, wartafa, wasaada, wastaqarra, وهذه المعاني الأربع تدور عليها تفاسير السلف والسلف الصالح وتي وقوام بيتا كتك ما بيتو هايو نماليزيا وفايدة كتك درسه لا ثم استوى على العرش كتك تفسير الإمام القطبي الفقوة كفسير آية أمبايو إن الفنان كبيسا نأيهيد نسماليو kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezumba mbingu na ardhi fi sitati ayami. Anasema qala al-Qurtubi rahimahullah law arada la khalaqaha fi lahdatin walakinahu rada an yu'allima al-ibada atathabbutu fi al-umur. Subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala law kama ingelitaka ingeziliumba mbingu na ardhi lahdatan mara moja tu, lakini anataka kuwafahamisha waja wake suala la tathabbut, yani mtu kufanya mambo akawa jambo moja baada ya moja katika hali ya uhakika, katika hali ya utulivu, na vile vile katika hali ambayo kinachofanywa kinafanywa katika ile al-itqan, yani uzuri kabisa kabisa. Yani mwanadamu anapata lesson katika umbaji wa mbingu na ardhi kwa siku sita, hali ya kwamba Allah alikuwa ana uwezo wa kuziumba lahadha mara moja tu, apate lesson kwamba hata mambo yake basi ayafanye katika ile wazungu wanaita time management, yani muda nao unakuwa managed. Leo nitafanya hichi, kesho nitafanya hichi, kesho nitafanya hichi, wiki nitafanya hichi, mwezi huu nitafanya hivi, mwezi mwaka nitafanya hivi. Ndivyo ambavyo watu watakiwa wawe, haiwi kwamba ikawa mtu mambo yote ataka kufanya kwa wakati mmoja. Mtu anaweza akajiingiza katika time management hata katika masuala yake ya kawaida tu, haya anapanga tu kwamba mimi muda fulani mpaka muda fulani nitasoma Qur'ani, muda fulani mpaka muda fulani nitakuwa kazi yangu kuangalia mitandao ya kijamii, muda fulani mpaka muda fulani nitakuwa hivi. Ndio time management. Lakini inawezekana kwamba wakati huo unasoma Qur'ani, wakati huo unaangalia Facebook, wakati huo unaangalia siungwa na blogger, haendi mambo haya. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala engeumba mbingu na ardhi kwa wakati mmoja, lakini akufahamisheni nyinyi fanyeni mambo yenu kwa time management. Keni muda hapa mpaka hapa tafanya hicho hapo, basi mambo yanakwenda smoothly. Kwa nini? Kwa sababu umeweza kutengeneza mambo kwa nyakati. Kisha istiwahi wakasema kwamba istiwa aniyaliku bijalalihi min ghairi tashbih wala tamthil wala ta'til wala tahrif kama huwa madhhab as-salaf. Kwamba suala la istiwa jambo hili linamuelea mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala pasipo na kufanya tamthil, ta'til, takyif, tahrif. Ni vocabularies ambazo tafikiri tushazungumza sana kwa wale wanafunzi wa hapo karibu. Waqala الإمام مالك رحمه الله. إمام مالك كما سمع نا هي قال البوليز هبار استواء أكسم الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم وكيفية ينمن جاني الله أمس تقرر كتك عرشياك ينبهيلي لمجهول. سيسي كما مشى نبوسيما والإيمان به واجب يعني كما وي أمينتو نا والسؤال عنه أوليزا يو يمسأل فيك بس الله أمي يوكو يو عرشياك أمي استقر هم تفافانو لي شيخي أفو هي تقواني بدا أزوش ليه؟ كسبب حياته كذا صحابة حتى موجة أكاينو مكونوا كي أكامو لزمتومي صلى الله عليه وسلم مين بنا أبو سيئليه أبو رودية أبو تين أبو ثم استوى ربي وو تقونا لك وزوش كتكديني وتكفو لزمامو أبو ينم لك الله سبحانه وتعالى كتكاليك. نا إمام أحمد رحمه الله أكايليه kwamba akhbaru sifatu tumarru kama jaat, habari zote zinahusiana na sifa za Allah zapitwa hivyo hivyo, zasomwa hivyo hivyo kama zilivyokuja, bila tashbih wala ta'til, bila kuleta mshabaha wala kuleta yani ile tunasema tafsiri zile, ikawa mtu anajaribu kufanya elaboration, anajaribu mtu kutafuta ule undani wake ukoje, maana yake si mastawa aya za fitwa hivyo tafsiriwa hivyo. Fala yuqalu kaifa walima, hapasemwi kaifa vipi walima na kwa nini. Nu'minu bi anna Allaha ala arshi kaifa shaa, sisi tuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake tukufu vile apendavyo yeye. Kwa hivyo hatuna haja tena kutaka kujua kwa undani wake ulivyo. Kwa hivyo huu ni mukhtasar tu juu ya aya hii, thumma stawa ala al-arsh, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawa yeye amestakiri amekaa juu ya arshi yake tukufu. Ya'lamu, anayajua Allah subhanahu wa ta'ala ma yaliju, yanayoingia fil ardhi, katika ardhi. Ameandika bin Kathir rahimahullah, ay ya'lamu adada ma yadkhulu fiha min hubbi min habbi wa qatr. Allah subhanahu wa ta'ala anajua yanayoingia katika ardhi, miongoni mwayo punje, wakulima wanapopanda, ikiwa mpunga, ikiwa tama, ikiwa sumarage na hivi, basi vyote bila Allah subhanahu wa ta'ala anavijua vinavyoingia katika ardhi. Na vile vile hata qatru, yani ile drop, mvua inapoteremka ikaingia katika ardhi, basi ile tone ile moja ile Allah subhanahu wa ta'ala analijua. Kwa hiyo hii ndio maana ya'lamu ma yaliju, anayajua yanayoingia fil ardhi, katika ardhi, wa ma yakhruju, na yanayotoka minha humo, wa ma yakhruju, na yanayotoka humo katika ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala vile vile anayajua. Ameandika bin Kathir, min nabati wa zari wa thamar, miongoni mwa hayo ni kama mfano mimea na miti mbalimbali na matunda mbalimbali, yote Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu. Wa ya'lamu na Allah, wa ma yakhruju minha, na yanayotoka humo katika ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu kila kinachotoka katika ardhi, ikiwa ni mezalisha au labda katika lugha za sasa, vile vile katika ulimwengu wetu wa kisasa, petroli lita ngapi zimetoka chini ya ardhi na vitu kama hivyo, yani madini ya tanzanite na vitu dhahabu, simanisha gani, uranium, yote. Wa ma yakhruju, na yale yanayotoka katika ardhi humo, Allah subhanahu minha anafahamu. Wa ma yanzilu minas samaa, na yanayoteremka kutoka mbinguni. Ai amesema bin Kathir, minal amtari, mvua, wathaluji na theluji, walbarid na barad, na vile vile walakdari walahkam, zile makadirio, yani Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria riski za waja, basi yote yanateremka kutoka mbinguni mpaka zile makadirio yenyewe, yani basi Allah subhanahu wa ta'ala anayajua. Maa almalaika walahkam, pamoja na hukumu, pamoja na malaika alkiram, malaika watukufu. Anasema wakati takadama fi surati al-Baqara, tushazungumza katika surati al-Baqara, wama ya'ruju minha wama yanzilu minas samaa, Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yale yanayoteremka kutoka mbinguni, wama ya'ruju fiha, na yale yanayopanda huko juu, ay min almalaikati, malaika wanapanda kwenda juu. Kwa hivyo Allah anajua malaika hao, wal a'malu, na vile vile matendo, kama jaa fi sahihi, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi kwamba yirfa'u ilayhi amalu al-layl, Allah subhanahu wa ta'ala yaenda kwake juu matendo ya usiku, kabla an-nahari, kabla ya mchana, wa amalu an-nahari kabla al-layl, na matendo ya mchana kabla ya usiku. Kwa hiyo rawahu Imam Muslim. Kwa hiyo aya hii yaonesha kwamba hakuna jambo hata moja ambalo litakuwa Allah ameghaflika nalo. Kinachopanda anakifahamu, kinachoteremka anakifahamu, kinachoingia katika ardhi anakifahamu, kinachotoka katika ardhi anakifahamu. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardhi fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yalju fi al-ardhi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-samaa wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum. Na ye Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja nanyi aina popote ma kuntum mnapokuwa. Wa huwa, na yeye Allah, maakum, yu pamoja nanyi, bimaana raqibun alaykum shahidun ala amalikum haithu antum wa aina kuntum. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala raqibu, raqibu, na vile vile ni shahidi kwa kila kile ambacho unachokifanya mahala popote sehemu yote mnakuwa nao. Akasema Ibn Kathir, barran au bahran, ikiwa mko bara au mkiwa mko baharini, fil laili au nahari, mchana au usiku, fil buyuti au katika majumba. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuko pamoja nanyi, wa maakum, yuko pamoja nanyi aina ma kuntum, popote mnapokuwa. Aya hii lau kama Waislamu au watu kwa ujumla katika ulimwengu wataweza kuipa haki yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kumbe anakuwa pamoja nami popote nilipo, popote, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ikiwa bara, ikiwa baharini, ikiwa usiku, ikiwa mchana, ikiwa filbuyuti, majumbani, sehemu yote. Basi tusingelikuwa na haja katika ulimwengu wetu wa sasa kuwa na security guard, walinzi ambao wao watakuwa nalinda, kusingekuwa na haja na CCTV camera, kusingelikuwa na haja na chochote kile ambacho ati kinamlinda mtu, kinamfanya mtu aogope asifanye uhalifu. Sababu anajua mtu kwamba hapo kwa vyovyote Allah ananiona. Hata kama itakuwa mtu yuko peke yake katika chumba, peke yake kabisa, na anaweza akafanya lolote, lakini kama atakuwa na imani kwamba nitolifanya hapa Allah yuko pamoja nami ananiona, hapana, siwezi kufanya. Kwa maana hiyo tusingekuwa leo na watu ambao wana mashahada makubwa ya auditing, wahasibu, mtu ana degree tatu za uhasibu, lakini hizi la kutosha, hizi kama nini? Ndiyo, kwa sababu hana hii kwamba mimi nikiongeza maziro hapa kumbe Allah yuko pamoja nami. Kwa hiyo bora tungepata watu ambao walikuwa ni watu wa tauhidi kuliko kuwa na watu wenye madigirii lakini wezi, hawamjui Mola wao, hawafahamu ile uhalisia kwamba Allah yukoje na yeye. Kuna kisa kimoja, wakati tulikuwa tukisoma shule wadogo primary, kuna vitabu vya Kiswahili vya tungwa hadithi za kichekee za kufurahisha, lakini baadaye mimi nikaja nikagundua kwamba kumbe kile kisa kilikuwa kinalenga tauhidi, ingawa katika mtaala unafundishwa kusoma. Mtu na baba yake wameamua kwamba wakaibe machungwa au mama zao katika shamba la mtu. Basi baba mtu anamwambia mwanawe, angalia huko hakuna mtu mwingine. Baba basi akapanda juu. Kufika juu, mtoto mtu anampiga miunzi baba mtu. Nini? Mungu anatuona. Baba Mungu anatuona. Baba mtu akashuka. Kwa hiyo hii huwa maakum aina maakuntum. Yaani yeye Allah yuko pamoja nanyi popote mlipo. Kwa moja katika uaminifu unajengeka kwamba mtu anapokuwa na anakuwa na hali ya kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, na Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nanyi popote mlipo, kama alivyoandika Ibn Kathir, barran au bahran, ikiwa baharini au ikiwa katika mchikavu, fil layli, ikiwa usiku, au nahara, au vile vile mchana, fil buyuti, au katika majumba, kote Allah subhanahu wa ta'ala anakuoneni, kwa maana ayuko katika pamoja nanyi, hamwezi kufanya jambo lolote isipokuwa tahta basari, ana uoni wake anakuoneni, na hata mkisema wa tahta sam'i, na usikivu wake anakusikieni. Fayasma'u kalamakum, anasema Ibn Kathir, anasikia maneno yenu. Wa yara makanakum, na anakuoneni position zenu. Wa ya'lamu sirrakum, na anajua siri zenu. Na vile wanachiwakum, na anafahamu minongono yenu mnayonongona, kwamba mkinongona basi Allah anajua na hapa tunanongona jambo fulani, basi mtoba anaongenizuzia watu katika suala zima la minongono iliyokuwa si akheri. Mara nyingi watu watendaji madhambi wanakuwa wameikosa hii concept. Pengine mtu katika udhahiri utamwona ni mtu safi kabisa, safi kabisa, lakini sasa bwana atoke nje kidogo na watu ambao wanaomjua, basi mambo yanayofanya hayahesabiki. Wengine kapanda tu mtu kwenye ndege bwana, ameingia katika hilo Boeing 787 ya basi sudini nini. Kwa hiyo kia kangalia kuna huku mimi wazungu na nini, hakuna mtu anamjua, basi akipitisha ya hostess ya sefi dogo tene. Lakini akiteremka chini, subhanallah, asa akijua mtu yeye hapa, hata mimi nikilewa huku juu ya anga hawa yuko pamoja nami, basi tena. Na wengine wakienda katika nchi za magharibi, nchi za magharibi wanakuwa wachafu kabisa kabisa, kwa sababu hana concept kwamba Allah yeye yuko pamoja nami, ahisi kwamba watu wakimuona itakuwa ni aibu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anamalizia aya hii kwa kusema wallahu bima ta'amaluna basir, na Allah bima ta'amalun, kwa yale mnayoyatenda nyinyi basir, anayaona. Yani hakuna hata jambo moja ambalo Allah subhanahu wa ta'ala mnalifanya na ikawa hamlioni, halioni. Wallahu, na Allah subhanahu wa ta'ala bima ta'amaluni, kwa yale mnayoyatenda basirun, basirun, na anaona yote. Wallahu bima ta'amaluni, na Allah subhanahu wa ta'ala bima ta'amaluni, kwa yale mnayoyatenda basirun, anaona katika hali ambayo katika uoni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ziko aya nyingi zimekuja zimeelezea kuhusu masala haya. Ukirudi katika surati Al-Hud aya nambari 5, vile vile surati Ar-Rum aya nambari 10 zimekuja, ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhum ila akhir al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala anajua, wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfi bil-layli wa saribu bin-nahar. Almuhim, wallahu bima ta'maluna basir, Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mnayotenda, bima ta'lamun ta'malun, kwa yale mnayotenda basir. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ay thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yalju fi al-ard وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. تسمية هفا كتك آيهين مريني تنلي جمال جالو إن شاء الله وانزي آيه نمبر 5. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.